sang bekk mom bu ko neexé bayiko ci loxu jaam ba tay bu ko neexé tam nang ko fi dara fa in wa in kana ma biyadihi mustaru ladatahu ay umma waladin sawa'an aw ladaha qabla al-ithmi aw ba'dahu in ishtaraha min mali tijarati aw rubhihi li annaha min malihi wala sha'ibata hurriyatin fiha wa illa la kanat ashrafa min sayyidiha in umma walad bi mo xam du mi am ak mom dom nekk na ni may ko ndigal li xamtu wala ganaw la ne dam ningo jende won mom ci alal li xamtu rek ne dam ningo jende ci alal li xamtu ci ba ci ben fisi alal li xamtu ji rek ni dal japp ne ko mi bok ci malu tijara ka hati yati nik ak mayam niki ak mayam anam batay bu ko xasse ba sisir mom jam bi ñu digal yaxantu batay may guñ ko may dañ ko doore ci lañu sisirale may guñ ko may ba luñ ko sarax ba al ji den kaane bu jëm ci mom batay des nako jëlale fayo ko bor al ji ñu den kaane bu jëm ci mom moy am ko xamni bu muy dund da waxani suma faato dañ may joxal jam sangam nangam ci alal kon lool alal la ji den kaane bu jëm ci mom wal ndax bañuy jëlale may gi ci bari il mu ni xane maye fon nako di day ni ngir mu jëm ci bar bi aw mutlaqan wala mutlaqan la kay tawilani ñaari degen ci mu doon manam daam ñu wax ni lañ ko may lay tax ñu jëmele ko ci bar ya ñi ci sirale ko e fekk bi koy may bëgg mu jëme ko ci bar tax ñu may ko ba bañ koy sarax ba bañ koy yépp ay ci ñoom neenañu fa in lam yunnah lahu fa hiya li sayyidihi ka kharajihi ñoom ñi sar sart boobu neenañu bu fekkee ni bor bi taxu ñu may ko ko kon dañuy jàpp ni alalam joo xam daa war a baru fa sang ba moom ko waaye kenn di ko sisiraale am yoo xam matula xam ci ne moom waaye ta awilaa yi tam saraabu ne ne fii maa wuxi ba lahoo ba xada xiyaamil xuramaa yi lañ ko may gannaaw bi fayukati bor yi taxawoo di ko sisir waaw loola mo am tawilaani laa xallatihi waxuñu xàllaam wa raqabatihi ak baatu boppam bi nee na alal joo xam ne moom laalul ci yaxantu gi mayuñu ko ngir yaxantu gi beneen xàll la wala jëmmi jëmm moom ci bopp moom nee na bi ndee sisir kenn du laal yooyu ndee sisir moom kenn du laal yooyu ndax li ànna duyoonal xurama yi innama taxallaqat bi zimmatihi laa bi raqabatihi allati hiya milku sayidihi wa mislu raqabatihi arshu jinayatin alayhi wa in lam yakun dem amut xarimun genn aji fayu bor mi aji lale faka xayrihi kon mu ngi mel ne kuñ digalul yaxantu faka xayrihi kon mu ngi mel ne jaam ba ñu digalut yaxantu ñu mel ne kul moom mooy maxanaam mooy loolu rek dafa wax ni gannaaw bu ko digalee muy jaay ko jënd bu fekkee ne yàlla def na moom amul kenn ay bor bañ ko sisir mbaa dara kon nee na moo beneen jaam boo xam ne kenn digalu woon kenn digalu ko woon yaxantu tam yore alal ñooyam rek mooy sang bi saa yu ko neexee nangu loolee mu yor loolee mu yor di ci soppandiku diyaa ikki jaay ko jënd moom sang bu ko neexee nangu ko mooy fexu wakk xayrihi mi man lam yu itan lahoo fi tajri fi ann li sayidihi tisaaha maalihi waxadama qabulu iqrarihi walaw li man laa yutahamu xale bu neexee sang bi mu nangu alalam te bu jaam bëggee wax naa ameel naa diw nangam doon di sax du kuñ ko tuumaale waaye ma ko wax ci làmminam dong yam ci bu neexee ab sangam mu bañ ne ko déedee loolu danga ko wax rek walaa yu makkanu deeful jàpp lal simiyum ab simiyum nin tajirin ci yaxantu fii ka xam rin ci lu mel ni sàngara ni nit tajara ndeem yaxantu na li sayi di xiiñal ab sangam sa jaam boobu nga xam ne dañoo yëfër la ñu moo fa sang ma wala rek du am sañ-sañut daal di jekki-jekki tàmbi la yaxantu ci nga xam ne abdulit sañu ca yaxantu mel ni sàngara mbaa mbaam xoxo xeeti dem noonu ndegam alal ji nga xam ne ci lay yaxantoo yow sang bi yaa ko moom mbaa nga xam ne alalam la waaye da nga ko wax ne ko bénéfice mën nga ko yëg kon yooyu jamono moom bu sañe xantu ci sangara mba mba am xox mbaay demé non bu fekke alal ji yor nak mom moko mom to bénéfice wi tam bu ci xantu mom mokay mom nda yow ñu woko bénéfice bo man nga yott koku mom mu lay wax na wa illa ilaande mi xantul ab sangam fa xawlaani kon amna ñaari wax so amé ab jam bo xamni sinni la moy yéfal la dama fassam mo wala rek bu fekké né légui alal sa alal ci bopum lay commerçant yow sang di sa alal la jam bo du wad ci commerçant kon limi nek nek yéfal bëss ko may muy jaay lo xamni julli sañ ko jaay suñu ko jëfëndiko melni sangara ba maam xox yoy bu fekké ni alal jimu yaxanto du sa alal alalam way dang ko sartal ne ko bénéfice bi ci man lay jëm suite batay koku non la mu dess nak bu fekké alal ji mom alalama sa nga ko nangu sax way alalama te sartal ko ne ko bénéfice bu juddo ci commerce bi ci man lay jëm ci deug la sa nga nangu sax alalama way nak toxlu nga sartal ko lolu mom wa koku nu mom xawlani wa illa fa xawlani wa lu war xawlani tam moy daam ñu wax ni ñu doon yeufar du tay ni shari haradu digal nañ len ko dañ ko deful rek ndax sart ba ko wara jut moy tut ñogu waye teew digal nañ ko am ñu dedet ba kera moy tut ken digalu ko ato shariyan ma tax sarabi ni fa xawlani fi jawasi tamkinihi bina'an ala hadami khitabihim bi furuhi shariya wa halihi fa yahil li sayyidihi tanawulu ma ata bihi in intasahaw minhu wa hadamihi bina'an ala khitabihim biha aw neena nak bimi sara mom dafa waxan fene wala yu makkanu raqiqun zimmiyun khayru ma'zunin lahu fi at-tajri mu dalat nak ni wa inna ma humila ala khayril ma'zuni li qawlihi in at-tajara li sayyidihi li anna mahnahu in at-tajara bima li sayyidihi ala anna ribha li sayyidihi de wa huwa hina ithin laysa bima ma'zunin bal wakilun lahu neena lim ne in at-tajara li sayyidihi moy bu fekke alali ab sangam lay yahanto ci kaw bénéfice bam ci amitam ab sangam la ko yott té na yoy jamono kon da melne ku sang ba yebal rek di ko jëndali waye yoy jamono duma usan kon wakil la waye duma usan wa hala maridin bu jall ci nga xamne suñu diir wa hala maridin ak ci aji tawat hakama jo xamne atena ak tib bu xam xamu fajj medicine bi kassal moti ci bari dega bi ñu ci tawat jojé anam ko xam dafa tawat tawat jo xamni dal buñ topé li nga xam ci walu pac mom bar na ñu mi dal ñuy faatu di dogu won sax ne kum dal rek faaw nga faatu lolu ñu ko ci sartu way dal bar na ñu cey faato mom ñu bëgg wax rek ne tawat la jo xamni dal mom ak faatu bari na ca tax sara bi ne ibnu al-hajj neena wal makhufu ma yahkumu ab tibbu an al mawt bi kathira waw du bari dal dess nako def fatu ndum lañ jëlu kon ko xam tawat dina non dal nako dañ ko yir ku defal lam ñetti xaj ben ba ca lañ sañu sopandiku way ñaar ñele mum du ca sañu sopandiku ci jekki jekki rek dal dikoy maye dal koy ciobare wu maye ko ci lu dal mu dal di misal nak tawat yi nga xamni lu bari kum dal mu faatu moy kasilin niki sil mom da ko fere ci sara bi ne kasilin bi kasri sili al muhmala wa shaddi lam maradun yanhalu bihi al badan fa ka anna ruha tansallu mahahu qalilan kama tansallu al afiyatu ene tawal la jo xamni xamane yaram bi day fecciku roo gi rocc ko nank ay dafa melne budé ci sun jamono ni koy woyé maradu sunnu wala asinn tuberculosis manam saqat subansi ni ngi koy fiyé légui ci sun jamono ji par bi ci top nak wa qalan jin ak qalan ja mo ngi ko mas qaw lan jaay bare ko sara bi wax wa qalan jin tadammil qafi وسكون راوي مرض معه يعصر معه khuruju ghaitu ar-rihi aw neena tawat la jo xamne day nek ci buti nit te bu ci xose nek day jafagn koka xeyta genn ci mom ba gelawal genn ci mom waxu mom ak ay tangay tawat qawiyat bi aji am doole waxu mom ak febar qawiyat bi aji am doole dina febar bo xamne tang yaram bi te tangawe jeegi dayo dem saxo tan taxo mom doole ci tagu wa hamil shittatin ak aji ambu juroom ben wer jigen bu ambe ba am juroom ben wer ba duggu ca juroom ñaarelu wero donte ben fan la sax wax jigen wor nak moy jigen bu ambe ba am juroom ben wer faaw bala ñuko ay soppandiko manam coobare ci alalam jek jek joxe da duggu ca wero juroom ñaarelu wax wax jigen wor dal moy bala ñuko ay da duggu ci yar juroom ñaarelu wax donte ben fan la sax do waye li fay duggu ci yar juroom ñaarelu wax rek kin ayé bu ko soppandiko bu xasse dugg nak ci yar juroom ñaarel dañ koy jappé né ku tawat wala fi sax dañ ko tuddu jigéni warut naka jekk ko bu dañ ko tuddé nonu subhanana kon bokku tawat noyé mo ca soof alalam sey na ca soppandiko waye mu bokku tur sunu suba bu ca soña soppandiko wa mahbush ak ku ñu tek li xat gi ngir ray ko xamne dañ ko tek ngir wa ko ray ndax ñu ci bop wax na ci aw lamb ñu dañ xamne ki ñu ko wara ray ba ay séré séré nak duñu war ko ray nga xamne mom déssit lu may ray rek ñu fa gën ko tek jittu rek di enquête tam angé mata wut du ko té soña soppandiko ay ndagam nak ray rek ci dess ñu dañ ko ay soppandiko ci Allah bam dess ab sulusam rek ñu wax ñep bam dess seenu sulus rek aw li xatxin wala ñeer ak dag in xifa dem ragaleef na ca dag ga al mawtu de su ko ko defé li ñu wax hirabatu rugo wala addu kalbe ba nga xamne legi loolu sax na ñu war ko dag nak ci juyele dag ci juyele moy dag loxom de jor ak tanku chamo ci misal mana bu nga ragaleene bu ñu dag ci mom loolé dana ci faato waaw dañu japp ni kon momit bokk na ci ñu yir ñi ngi aaye ñu soppandiko ci seen alal wa hadirin ak aji teewe safal qitali safas sapes xarisa anam jëpp jëm joo xam ne ma nga taxaw ca sapes xare ba donte sax kenn gaañu gu ko dara dalagu ko it dafay bokk na ci ñu yir dañu jàpp ne moo itam dañ koy aaye soppandiko ci alalam laa ko jaral ñu wax ñu lu nekki ak ràmb ram mom bolewun ko ci tawar yi nga xamni day faral dañ ci faral di faatu ba kum dal do soñu soñiko an kay ram mak wane nak tangay ci bru yo xamni saxu tay bo tay mu ñu dole ge mu tan koku te tay mu soñu soñu ko jalla wa bu lajjin ak ku ñu duggal am leug ak ku ñu duggal am leug bi baharun ci geej ina ko xamni ci geej la nek ba tollu ci fa ndox mu bare xamna no sama lo wor ay taxul ñu boole ko dal ci buntu de yi nga xamne ku ca tol do ñu soppandiko ah kay sama na soppandiko ni ko bu nekkon ci dal mbaa muy feey sax no sarabina fi safinat aw haiman yuhsin al hawma wala muy aji feey jo xamne man na feey bu baax ay fa in lam yuhsin rek fa ka maridun bima xawhin sa yo xamne day feey te muntu feey lol rek kon mo ko tawat tawati di ragal faato ñoo ñoyam walaw hasala ak donte amon na sax al hawlu titma manam ki nek ci bir geeg gi lay wax na donte sax yoy jamono geeg gi tang na ba dess na tit sax ci baña mucc wa koy tam du ca dara du tax ñu bolé ko ci ñi yir manam kenn du ko ngi tawati nak mëna sax aji tawat doyen waxon dañ koy yir nak la ni fi khayri ma'awnati ci ludul ak dundam ko tadawi ak ko safara won manam ko tawat ki dañ koy ayo sofandiko ci Allah bam dess lam cey lek ak lam cey fajo lam cey lek ak lam cey fajo mo tan ko ca man sa yu nek nga dolli ci wa muhawadati ak ko wotante maliyati ko ko ala lañ koy ayi tam muy maye ci lum dara waye jëfëlenti ci alalam jëfëlenti go xamne du neen ko ko mu sañ nako niki jaay sarabu misale fala yuhjaru alayhi fil muhawadati al maliyati ka bayhin wa shira'in wa qiradin wa musaqatin wa ijaratin wa kira'in wa min ghayri al maliyati nak an nikahu wal khulhu wa sulhu qisasi a neena yi nga xamni dal mom jeflentele ci walu alal te du ngeen sañ nako ne yam wax jaay jënd xiraad suxatante kenn ci maam dara ci lamuy suxat ci noone yépp ma non nako te des quoi mané ko waw ku melni ki nga wax ni dañ ko yir ngir tawat ji legi nak niñ ko ayé ci jek jek jox alal ci lu dara bu ko défé nak niñ koy def mu ne wooxu fa taxawalef na tabarruhu ciobare wom nga anam sa yu jekki jekki jekki bëgg jox alal dal dim bëgg may alal ci ak neen lolé maye duñ bayyi koku jël ko niñ koy def kupp fofu bayyi waxam nuñu def baxam day faatu mom bax am day wër dañ wax bu faatu dañ wax bu wëré way dal bu xasse maye ci jamono yoy mom dañ ko may duñu bu jël ko lolou nga dugalale ci niñu def léegi ko xamné da wëré direk dal yëkëti addu jox ab sëriñu ni fasiy ni mu ko joxal ndax bëgg wër ba nangam yoy dugal ko fofu lolou sëriñ ba du ko jël té nga fay tek non rek nonu bayyi fa baxam atta dañu leen wax baxam day wër rek day faatu illa limal dara ngir ñal alal ma'mun tudu ñu won do ko tam al haqar moy awlew moy suuf ñu lumay na la may day suuf dañ gis ni lu yag yag mom ku defal la ñetti xaj ni maye ci suuf ci ñam dana ni may suuf dana nak absolution absolution dara ko mëna genn amul ay baruñ na xaju ci bañu na lim denkan da bari bu xaju ci mu da xam ni na xaj su ba kon su maye suuf say borom suuf ci jël ko fi sa su maye suuf dali tax ci suuf do a jow taxawal wa tahunu hu haqaru ay al ardu wa mattasala biha min bunain wa shajarin wa fala yuqafu wa yunaffadhu al ana haythu hamalahu al tulus فيأخذه المتبرع له ولا ينذر به موت المتبرع يعني نقول له خم دال موم داو تا سوف كوم نيسوف تا خامني لي ياغ ياغ موم ابسولوشن دا نكو خاديو كان كوم كام كوم مان نكو جيل من تيزاس بودا لينن لو خم دو سوف نك لول ني واخنا نانكو فاني كوب تك باخم لي خيو فا ان ماتا دا فاتنا فمن سوسي كون توجي نجي سوسو سوسو nam ki mayon ci bir tawat tawati faatu mom may da tawati faal bu nopp maye ko ñu tegan ko wax ne su fekke faat na ci tawat jojo day dañu boole may goge ci denkaani ngi boole ci sunu suba su xaje ci sunu suba mom mañ mayen loolu mu jël ko lepp ni ki fasu mo wax leew ci ki tawat doxon ko serñu bu fekke ni bor ya tax na xaju ñu bayiko akhbalatu denkaani bor yi mat bu fekke ne itam ku joxel ko nak lam ko joxone ko genné du mat sulu sulu ko maté ni sombo ko wa illa dem farna wër nak mada ko nuy bu fekké ni nak fatou ci tawat doje té lolou moy illa ñamut bi an sahabin maradhi sihatan bayinatan mada tabarruhu kulluhu walaw sa dakhala sulu si walay sa lahoru joxon fi fekké ni wër na ci lu may won lepp la wara joxe bu ci man dal du gëna sax fekke ne sax da ragalam day fa tax moy ne mu wer bu ci mon deltu gannaaw la mo ngi day dem ko jela tedd wa hal sawjit dal ni yir soxna ni sawji ha ñel ci kërëm ja wala habdu ak donte jëkër ji ak jaam la fi tabarruh ci tobaru saada go xamni ëppnu ala sulusiha ci ab sulusa aw neena jigen bu yalla dogale mo am jëkër day japp ni jëkërëm amna walu ci alalu soxnaam kon dum bay jigen ji rek ni ko neex dal jekki jekki maye ko ci lu dara ni ko wax ne ko bu ko defé ñetti xaj ben xaj mom sañ nga ci sa nga ko maye mu la neexé waye ñaari xaj ñe mom jekki ji sañ nga wax bo ci soxfu diko bu ko yéne muy waye bu ko neexé ni do ko wé sunu bi nak mom sañ nga ci soxfu diko wa in bi kafalat ak don ci gaddu la waaw nena manam sulus ala lam mom mën na ca gaddu kenn sax waye nak lopp sulus ba suñu ca gaddu kenn ndax xam gaddu day di fay ma garantie du lebal ko day waral bu feul nga fay kon nak lam koy garantie mom ko ke bu fekke lopp sulus ala lam mom jigen ni def ci ko nango waye bu ko oppe rek bu nexe jeuker ja bañ to fara bi no in bi kafalatin fala hajra li sawjiha khaliha fi tabarruhiha bi sulusi maliha walaw qasadat bihi darara zawjiha donte sax lolou jeukere mo tax mu def ko it waye gennul sulus mo mën nako wa fi iqradha nek na ci ak sañ leg leen nak qawlani xam nga xardu moy la abal ko wax ngir yalla bor ko delusi legi nak sulus bo sañ nako jekki natawli ko ndax sañ na jekki jekki sax joxe ko non waye limi wax kay moy bu weso sulus bo bëgga jall nak def xardu ngir yalla abal ci kenn ko koy delusi nga boko setlo day melni dum neen ndax da ko joxe rek mu wara delusi ndax kon sañ nako baaxu ñuko ko ma am qawlan moy ay taslifi zawjati malan zaidan ala sulusiha liman yantafihu bihi wa yaruddu alayha hiwadahu ko nek na ci ko fi hajri sawji ala sawjatihi fi iqradiha wa hadam min hajri alayha fi iqradiha li akhdhiha hiwadahu qawlan law amma qiraduha ay dafuha malan liman yattajiru fihi bi bahdiri fihi fala yuhjaru alayha fi ittifaqan li annahu min at-tijarati bawo mom ak sopandiko nak sopandiko soxna ci ci lepp sunu suba jaay sun aji weey la hatta yu radd ba def ko dello kon fa ma da weey na ndam ya alam dem jeuker bi yobul ko hatta ta ay yamat ba mu far jitim jitim moy ñak jeuker hatta ta ay yamat moy ay khalat azawjatu min zawjiyatihi bi talaqihi wa awla in alima wa sakata hatta ta ay yamat taata ayyamat aw maata wala faatu ahaduhuma kenn ci ñoom naa ñene jamono yi jigeen di nekké ci bu mu sey mu wax ne jëkëram warna tax bu sañu soof handiku ci ñopp ci sunu salalam waye wonu def na ko te jëkëram yegu ko soof handiku na ci ñopp sunu salalam xamu sañu ko waye jëkëram yegu ko nak ba far jëkër ji fasé ko ba bu far kenn ci ñoom naa faatu ne kon dañu japp ni kon loolu mu soof handiku ñoy jamono te yebuñu gon bari ko dindi loolu far day farawé ñu defé wi ci ko jëg woon bari ko dindi ba yëgal nako ay waxu ci woon dara ba far ñu taggo ñu naar mo xam ci faato leen taggalé ba fasé leen taggalé ko non li moy hindab nil qasim di waxal ak nu habib in lam ya'lam hatta matat falahu rabbuhu li anna lahu ibtahu wa laysa laha rabbuhu in tulikhat aw mata zawjuha ka hiqil habdi niki gorelu ak jaam xam nga ab jam dañ ko wax ne ko suñ la goré laat man xam nga jam dama waxon ni man naam jam ni mom la xalal rek la jam man naamum jam ni mom waye du saña gorél ab jam suñ tu gorél jam ni mom wa lool bu fekkon ni jam def nako jam amub jam gorél ko waye sang ba yegu ko bari ko dindi ba sang ba gorél ko do ko yeb ay jamono neena sang bu mën to wax ni kon la nga gorélon ba nga def jam teegu bu ko da koy dindi lolou wéy na rek li waxna ka hiqil habdi raqiqahu wa lam ya'lam sayyiduhu hatta ahdaqahu wa lam yastathmina lahu kun faqad madha hitfiquhu wa awla in halima bihi wa sakata hatta ahdaqahu rawanti nasab jam nek ni gorel na jam ni mom waxo ci dara far gorel ko mom ci waxo te jotu wona dindi lolé mu gorelam kon bu ko xose gorel to meuna dindi lolé mu defal o fay deen ak fay bor o fay deen ak matale bor ni ay tam bu fekkon ni koko da bari bor ban wax ko ne ko yow señ la sofandiku ci salal mu señ ñoo ci may kenn ba sa ba jekk jekk sax ba dara ndax momoko mom nak mu def ko dal jekk jekk bari nay bor mu ta fay ba bu fay jeex waye tey mu def lañ ko ayo moy jekk jekk may waye la tañu ko yegg nak yalla xewal ni ko bam far fay borom bor yi jamu ni ngi koy def señ ko won ndax bu wayon du matal waye gannaaw nak yalla xewal ni ko ba mu fay far mu fay bor ya kon lolé mu sofandiko won ci sañu ko won ci jamono borom bor yi ken mën ko ci waxati dara wa ndax fayna bor yi baaga wala ho ñal na jëkkeer ja raddu jëmi hi delo bolam la mu ciobarew ñu bolam la soxna sa ciobarew in tabarrahat ndem ciobarew nu bi sa'idin ci lopp sulus dafa wax ni na bu fekke ni soxna si amna yewute ba lam sopandiku ci alalam sunu ci layam ba mutu ko sax lolou jëkkeer gi suñu ci wax dara mom ñu mu wax ni nak moy bu fekkon ne jigen ji da sopandiku ci alalam lo xamni ëpp na ciir ba su ba jëkkeer ji man na boole tebbi lepp lepp nga xamne diam rek ci tebbi la tollok ciir ba way lepp sen ko tebbi ne bu fekke ëpp sunu sam da do non téméer junni mom nak mu soppandiko téméer junni juroom fukk su boba ci kërëm sayna tebbi mbolam téméer ya juroom fukk dañ ko wax ne ko juroom fukk yu ko ëpp do ngay tebbi waye batay nga su ko nexé bayyi na la bu wé amna say sañu dind ka rek waye bu ko nexé mom jëkkar ji bu bayyi na la bu wé إلا إذا كان تبرعها بهدق رقبة واحدة سائدة على ثلثها فليس له رد السائد فقط لما يرسم عليه من هدق بعضها بلا تكمل سوفيك يعني جيون جينك جبو موكسي لما صوب عن كتب أب أب جيرو على لم تفضل غريل أرجام سوبا باجي كرجو منا تيب دي لب غريل وانو نمونك منانغو لطولو ثلثة باي لجدس دخكو دي اندي ni gorel len jamb baye la ci dess te ken duko notali mo mom la cey bañ dara no genn buntu bi mu fat leni al hajr moy aye koka mu sopp andi ko ci alalam rawante na jek jek rek dal li ko te maye ba saraxe nga xamne mom dal lay dem ci nene te leneen lu koy watti du delu ci ay sababu mom juroom ñaar lañ juroom yi day matale ñaar ci dess mom day jago rek ki sunus alal ba manam bo demé ba ci ki nga xamné mo tawat ak jigéen yi nga xamné mo nek ci bobu sey ñoy ñaar lañuy ayé ñu soppandiku ci lu upp seen sunus alal ci dess nak mom ayé ba soppandiku ayé gu matalé lay doon ci ñaar so wé nak moy al falasu ci ci bu nga yoso ci buntu bale ak al junun ak ndof ak asiba ak ndaw ak tabdir tafar tafaré alal dañ ko gënal leralat légui mom ko degg ak mu jaam mu juroom ak tawat jo xamné tar na mom ci di faato bu ko dalé mom jëm ji su boba mom tawat ji wax ak jigen ji nek ci bobu sey mom boko wagné juroom ñaar lay doon ak safa fi joju ñi fi né gatt xew ci waraf nak wax nañ la ba tayé né la noox rek lañ ci jublu manam ko xamné bu yoré alal la mom yaqté ko nga xamne da koy jëfëndiko ci bu arab melne nan sangara ba bok bu ci top bandé xam ko xam da fa mel di yaq rek ba mu jëk jëk di sandi alal ji ci suuf kenen diko for am do non dal nga xamne mom wala bu do jëflante kenn ci alal ji dañ ko ci nax nax yu metti metti yo xamne mom xamne li mom jaarugut yi mo don yépp as-safa lañ koy wax wa taxtere jëb wax na was-safahu at-tabdhiru wa tafar tasare أي صرف المال في غير ما يراد له شرعا موي بصرف المال في معصية كخمر وقمار قمار نغمين نكو عيو نكو جانجي چي سرابي وقمار دال دوخ بدم القافي ندن دام قافي أي في معاملة من بيه الأشراء بغمن فاحش بلا مصلحة أو في شهوات نفسانية على خلاف حادة مثله في مأكله ومشربه وملبوسه ومركوبه ونحو ذلك أو بإتلافه حذرا سانك على الجنان كأن يطرحه على الأرض أو يرميه في بحر أو مرحاض كما يقع لكثير من السفهاء يطرحون الأطحنة والأشربة فيما ذكر ولا يتصدقون بها نيوج الصلح yoy nonte moy babu sulhi as-sulhu yoy nonte as-sulhu ñe jullu dag ak xaccio bu ne ciosal baat bi ak mat ila firi bu ne saluha shayu ba salaha shayu moy matna moy yoona gi nga min ci pirwala wa sharhan qala ibn harafata intiqalun han haqqin aw da'wa bihi wadin لرفع نزاه او خوف وقوعه معرفه وخن نلا بو بري سي فاتي مام مام موكاي ديف حد حد موي واخكو واخين لو خامني لو تي ورا دغلو دغلو لو تي ورا ген كون نينا بو كلامي وون كين باغا جين كو اخ وول بوتيكو نك بغ خاتيو با تي باغي ندي ديف خاتيو با جيخ با سينت وونغا تي خاتيو تي باج مو ام تي وول بوتيكو نك لغي bayi kalaame ba ba nga bayi akja waye bayiwo ko ci neen ñakut lo xamne rek mo li sekk yo jox lako ba tax nga bayi la nga bayi waye bayiwo ko rek nonu ci neen lolu mo tuddu as-sulhu yewenonte asulhu yewenonte ala khayril muddaha ci luddul lañu jiño lañu jiñewon bayhun ak jaay lañ koy atté ñeena bu fekke lañ ko jiñoon te ngeen ko tek fele te ngeen yewenonte mu jox la leneen lu bokut ak lolo kon neen lolo lañ koy atté atté jaay lu dagan ci jaay dagan ci lolo ñing ko jappé ne kon lolo jëg ak luñu jënd la ndax leen ko jiñ ak la ngeen duggo ci mu jox la ko taga baye lañ ko jiñu bokku ñu su baba kon non lool da wara nek atam jaay mu dagan ci jaay dagan ci lu ci dagan lu ci dagan motax sala bi na in kana zatam bu lay jëng kon fa yushtaratu fihi shurutul bayyi kon tifaa'u mawani kada'wahu bi harbin aw hayawanin aw tahamin aw haqarin